Ben, pois continuamos con Manolo Pipas, que nos tivemos a sorte de que nos viñera a presentar o seu libro e estivo lendo boa parte del e non sei, podemos empezar por preguntarche que por que escolliches as partes do libro que escolliches para ler e que o que se vai a topar a xente que, que estivo escoitando a túa lectura nas partes que non... Que non liches. Ben, dicer que preparo poucos os recitais porque teño que deixar fora do libro o 40% ou máis, non? Dicir, sei que crónicas publicadas en Fuga en Rede con formato de verso longo vou botar poucas porque son moi longas e costa máis recitar. Entón escollo normalmente os primeiros e os últimos poemas de cada capítulo por como naceu o libro, como foron os procesos e polo medio escollo algúns poemas bastante significativos. Ben, para hoxe, ainda por riba, como iba a ser unha presentación pois bastante longa, como a primeira que fixera na Cova do Rato, non preparei nada porque significaba deixar moitísimos textos e facela ainda máis longa. Mesmo non preparar os textos, como non tampouco sei de memoria, me permite tamén recrearme un pouco, improvisar, non? Entonces na radio, pois, como ninguén te ve, pois, podes estar máis físicamente con máis relaxo, pero como non te ven, tamén o formato é distinto. Entón fago algunha repetición de algún verso, de algunha palabra. Traducín pois moi poucas, por exemplo, guarache, creo que traducín un momento que sería sandalia. E as palabras mexicanas pois se van explicando ao longo do texto, non? E acordeime por sorte pois de dous momentos da radio importantes para as compañeiras Triquis e a compañeira doctora Berta. Poemas que creo que non botei aínda e curiosamente, estando en Zaragoza, que botei os poucos poemas que teño en castelán, pois se me esqueceu falar da doutora Berta porque foi tamén unha presentación longa e emotiva porque había compañeros cos que estiven facendo traballos en Chiapas, non? Dicir, as presentacións son moi complicadas, o libro é denso, son 200 páxinas casi e hai poemas entre 4 páxinas e 5 versos, pero son moitos poemas, hai máis poemas curtos que longos e cada poema é unha historia, pero se van entrelazando co título dos capítulos e co título do libro, non? E nos dicías que nas lecturas que estás facendo nas presentacións que faz un tema como un pouco multimedia, ¿no? O sea, que levas imágenes e que faz sonidos, que te pos ou xestos ou sí, que te pos un chapéu, que o quitas. Ajá. Nos podes contar un pouco? Sí. Preparei dúas cousiñas para a primeira presentación e se repiten con outros formatos, es decir, o de levar un gorro de palla como labrego, como indíxena ao principio, que me saco ao final do primeiro capítulo e principio do segundo na Memoria dos Mortos, como medio dicen, e que logo recupero o sombreiro noutro poema e me quedo hasta o final. O sombreiro volve a aparecer en máis poemas. Curiosamente, estas cousas prepareinas ao rematar o libro. Se as preparara antes, aparecería o sombreiro en máis poemas. Es decir, que habería moitas cousas que engadir que sobre a marcha, non? Mesmo tamén tiña preparado de facer un dragonciño de papel que iría no medio final do primeira parte do libro, no capítulo cuarto que sería, pero como me aplaudiron en dúas presentacións por facer o dragonciño de papel e entregarlo a primeira persoa, casi sempre rapaza, curiosamente, que tiña aperto, curiosamente que escollo eu, non digo. Pois alguén me dixo por que non o facía ao final. E como curiosamente no final he citado Dragonciño de Papel, pois ese poema que aparece antes do medio fago final. E logo pois esticulo un pouco coas mans, non fago sons, música non levo, e si poño imaxes. As primeiras presentacións só puñas imaxes do libro, que serían 9 dibuxos máis 9 títulos nove títulos cun entrenzado de formas indíxenas. E nas seguintes presentacións xa fuxen algo máis plural poñendo fotografías, que son as que provocan as historias que provocan poemas e fotografías que provocarían dibuxos. E mesmo fixen unha presentación moi distinta que foi a penúltima, que foi en Alga, no centro este de artistas, tamén social de Alga de Valadares, creo que te des anunciado algunha historia mesmo, sí. As últimas. E ali, como era xusto despois dun unhas tertulias así informales de ecoloxía, facendo un sanitario seco, un váter seco que lle chaman, ¿no? un cagadeiro seco, para entendernos, que tanta palabra sanitario como váter o que fan é non contar a realidade, un sitio para cagar, pois seco e para facer ecoloxía e aproveitar. Pois eu teño un poema dedicado a un sanitario seco e teño moitos poemas de ecoloxía, entón fixe unha presentación como a de hoxe, pero falando menos da represión e das cidades e falando máis da ecoloxía, que hoxe tuven que saltar algúns poemas, non? E a última presentación que fixen fallou nosa computadora, non, fallou noso proxector, a computadora, o cable, non sei que, e fixen apelo, como fixen hoxe a presentación, sin imaxes, pero si podendo xesticular e moito máis libre, dicir que coas imaxes ganas, porque te recreas en algunhas fotos, contas algunha historia entre poema e poema, e o público gana moito máis, pero cando estás só como hoxe, pois eres ti máis libre de seguir o teu guión, así, non sei, é complicado explicar, non? A min gustaríame falar un pouco do libro, partindo do mesmo do título, ¿no? Que o título do libro é A milpa e o paliacate, un pouco do tema das linguas, ¿no? Que tú mesmo comentabas cando lías fixiches un comentario a veces da dificultade ou do de eso, de que fas os poemas pois alá ou aquí, pero a partir de citas de da xente e con palabras indíxenas, con palabras moito pues, ¿no? Metes nos poemas e despois en galego, ¿no? E como decides ou como é o proceso, como tú vas construindo en cada lingua os teus poemas. Vale, ben, eu cando recito, ás veces seseo, que na miña lingua galega normal seseo poucas palabras, ás veces cando recito me sae ese deje oaxaqueño con ese seseo. Ben, todos os mexicanos falan moito co pues, que debe ser de orixe vasco probablemente, porque os vascos tamén. E eu falar non uso moito pues, o escribir emprego moito máis. Uso outras formas como órale pues, que sería un composto, e uso moita terminoloxía mexicana que ao longo do libro ao principio te podes perder, pero co longo do libro volven a aparecer, a palabra milta aparece moitas veces, paliacate xa se explica ben no poema número 10 ou 12, non me acordo. E é complexo, entonces teño lido outros libros, claro, pois ás veces evita ler cousas parecidas para que te influencien, pero outras veces para que te axuden lee cousas, non? Entón, link, hai varios libros sobre México que non teñen ningún glosario. E que lendo o libro, eu vexo que calquera persoa que nunca foi a México nin leu casi nada de México se vai a perder mogollón de cousas. Entón, eu xa o digo, ao longo do libro intento que hai palabras que non se entenden ao principio se podan entender noutros poemas. No recitado, pois, como non lees con calma, tina casa o libro, me paro e digo sandalias cande guarache, alguna outra palabra. E logo tamén decidín facer un glosario en verso que se fixen no meu anterior libro de Oaxaca, explicando algúns términos de organizacións, de persoas e términos indígenas. Ben, xa en outros procesos me gusta poñer citas que engadan cousas, que ilustren, que te axuden a escribir, poemas do que eu partín para escribir, pero outros que non, simplemente que contan a historia como eu podería contala. Entón, por eso, hai citas completas de diálogos en castelán, de testemunhas que eu enlazo e que lle poño un título. Me pareceu que era necesario. Vamos a ver, eu non estiven no tempo da revolta de Oaxaca. Estiven entre xaneiro e marzo de 2006. A revolta de Oaxaca foi entre maio e novembro. Eu cheguei o 31 de decembro. Vivín a revolta desde acá, totalmente doído, incluso presentando outro libro, dando charlas, foi bastante jodido, complicado. Pero tamén foi contarlle a xente, mentras pasaba a revolta, o que eu coñecín antes da revolta. Ninguén pensaba que iba a haber unha revolta en Oaxaca, ainda que alguén a posteriori dixo que sí. Revoltas poden aparecer en moitos lugares e sempre nos collen de sorpresa. E entón, pois, agora xa me perdín un pouco das linguas indígenas. Ben, para min foi fundamental poñeron nomes indígenas dos povos, incluso povos que se perderon, eu poño o seu nome, nomes que non se usan en zapoteco, en mixteco, porque a lingua que se usa é o castelán, e dentro do castelán mexicano, que os indígenas chaman Castilla, usan moitos términos náhuatl. O náhuatl é a lingua dos mexicas, que foron chamados aztecas polos españoles, e digamos que non foi a lingua común durante o Imperio Mexica, que foi moi pequeno, corto en tempo, pero si foi a lingua dos intérpretes e que a lingua que usaron os españoles para entenderse cos indígenas. Entonces foi unha lingua de transmisión, era a lingua do comercio. E se espallou moito esa lingua, pero se perdeu como lingua, pero se espallaron moitos términos. Entonces eu uso moitos términos, por exemplo, chapapote, ocelote, tomate, aguacate son palabras, ateote son palabras mexicas. Menos, por exemplo, papote e pipote, que creo que son indígenas galegas, non? E aparecen moitísimas outras palabras. E para min, pois, era importante que todos somos indíxenas labregos e todos temos unha cultura, unha lengua, un dialecto. É moi triste tamén que a lengua indíxena si mesmo se chama dialecto. Un xeltal, cando habla xeltal, dice: "Yo no sé hablar el español, hablo puro xeltal, pues hablo el dialecto". Mesmo aquí no Estado español se lle chama dialecto aragonés, e o bable, que bable un insulto, cando a si mesmo se chaman asturiano, non? E claro, neste proceso tamén me vin forzado a escribir en castelán, mexica, en castelán mexicano ou castilla, con moita terminoloxía deles, porque en galego, pois, moitas cousas se van a perder. Calquer persoa que estivera 3, 4 ou un ano ou dous en México vai a percibir o 90% do libro. Os que nunca estiveron, non sei se perciben o 80 ou 70, non? É así por facer algo... Bueno, eu creo que o fondo sí que, o fondo sí, sí que claro, se entende, fondo sí. E bueno, vas lendo y... Pero hai algúns versos onde ti te perdes casi medio verso, un verso, non? Entón, escribir en castelán foi en varios momentos. Un, cando nos momentos de represión eu escribía os compas, e para min escribir cartas ás veces es en verso e me salen poemas, era poemas que escribía os compas, elesías e poemas de apoio aos presos. E logo tamén o estar moitos días nunha comunidade, te sintes violento escribindo sempre, escribindo en galego e non compartir, e tamén estás forzado un xeito extraño, natural, non, a escribir algo en castelán, algo que ás veces non me sae. Bueno, tiñas tamén un poema, ¿no? Tes un poema no libro, ¿no? Que falabas de das reaccións que ten a xente ali tamén. Ante os teus poemas. Claro, si claro. Están en galego ou si tal. Que a xente, polo que contabas, tamén fai un esforzo de, quero dicir, sí, que igual fai. Que nos, claro que o fai, claro que nos fai. Podemos perder, pois, a palabra paliacate, no? E descifrarla despois de varios tal, pois eles, pois, cóxegas, pois, buscan o xeito, claro, claro. De intentar entender. E eso é fantástico. Fermoso, o sea, polas dúas bandas, polas no? Polas dúas tema bandas, da... claro. Esas, bueno, a vivencia cos nenos e as nenas é o que máis te dá unha enerxía brutal, non? Cos compañeiros aprendes moito, hai un apoio e tal, pero teñen os seus traballos, entón os tempos que ti tes máis libres, sobre todo, pues estás xogando cos nenos, non? E entregarlles, por exemplo, cousas de papel é algo moi fermoso, sabendo que o van a romper, que eles algún día o podrán facer, pero que non debemos é contaminalos cos nosos costumes e vicios e entregar moito plástico e facer regalos, non debemos, intentamos... facer un apoio mutuo, facer comunalidade e ser o máximo democrático que podes. Eu estou nunha casa dormindo varios días, pero tento cada día comer en casas distintas e ganarme a comida traballando no campo, algo que nos poemas o mellor non queda reflexado, pero sin algunha crónica falas do teu traballo, de como e estas cousas, non? E eu entendo que parte do... O sea, do ser brigadista, ¿no? Aparte das cousas que fas alá, e despois vir aquí e intentar transmitir a experiencia da loita desa xente alá e tal. A maioría da o común é facelo con charlas ou tiñas un poema, por exemplo, no que falabas de Brad Will, a periodista este que foi asasinado, que claro, ti fas poemas. Por que, como empezaches a... O sea, por que reflictes as túas experiencias con poemas? Que crees que se gaña de facer un artículo nun fanzine, nunha revista ou... Vamos a ver, gañas e perdes cousas. Unha amiga de algún movimento, pois, cando lle regalei o meu primeiro de poemas que falaba da Galiza, aparecían cousas moi íntimas e logo pois apareció o antimilitarismo e a Radio Piratona, por exemplo. Me dixo que iba a ser o primeiro libro que iba a ler de poesía. E somos unha amiga, hai xente que lee moita narrativa, mesmo teatro, ¿no? Contos. Meses despois, no, anos despois me dixo que non rematara o libro. Isto te quedas coa cabeza pensando moito, decir, a poesía chega menos xente, a canción chega máis, a narrativa chega moita máis xente, entón eu escribo de xeito normal e escribo cartas e a veces escribo poemas e mesmo teño un xeito de escribir que evita moitas formas da narrativa. Non sei escribir un conto, mesmo non sei escribir un panfleto, levaríame horas escribir un panfleto de 30 liñas ou de 15 liñas contando que vamos a facer un acto ou un pequeno resumen da historia de Piratona, levaríame un montón de horas. Se o teño que facer en verso, non contaría o mellor todo que podo contar en narrativa, pero contaría outro xeito de velo, máis poético, sí, porque en verso, pero con outras sensibilidades, simplemente, nin máis nin menos sensibilidade que a narrativa. E gober tamén o pouco que podes, as poucas persoas que ás veces podes chegar, tamén iso fixo que as miñas crónicas pois que nas miñas crónicas poemas que van con métrica e con rima xuntar aos versos e lle dera un formato máis prosaico. Ajá. Que mesmo nas crónicas, nalgúnas crónicas escritas aparecen así, noutras non, marco, que cando é o poema, noutras aparece todo seguido e ti se olés te das conta de que é un poema, que hai rimas, non? Uh-huh. A xente que vai aos recitais, non quero falar moito do que di a xente, porque son eles os que deben facer, din que é un moi distinto, que sí, que os poetas non recitan moitos, que haya moitos poetas que lles chega a comunicar, e bueno, eu pois teño unha bagaxe da radio, e na radio pois é outro medio de comunicación, entón digamos que nas miñas presentacións pois hai unha mistura de presentación, charla, recital de programas, mesmo recital de poemas, mesmo programa de radio, digamos que teño aí un fago un bicho así, sí, a partir da miña pequena bagaxe, ¿no? De pequeno comunicador. Nese sentido, igual nos podías contar un pouco pois, non sei, este é o terceiro libro, creo que sí. Mirei. Podías contar un pouco como de dos dous primeiros tamén e como fuches cambiando como narrador, digamos, e que non sei se acostumas a reflexionar moito sobre a túa obra. Algo. Pero pois nada, que compartas con nós un pouco como ves o teu propio ben. Camiño como narrador en poesía da túa vida e das túas vivencias nas loitas e coa xente nas viaxes e bueno, eso un pouco todo. Cantas preguntas que vou contar. Ben, contar a túa propia realidade é máis fácil, máis común. Pero cando é unha realidade que compartiron outras persoas, sexa porque son cousas íntimas ou porque sexan cousas colectivas, pois ás veces necesitas máis tempo, máis repousar, deixar que maduren as cousas, e as circunstancias ás veces tampouco te obrigan a publicar ou a sacar cousas. Eu pasei pois os procesos de publicar, citar poemas en algunha revista, en algún espacio, a que algúns poemas meus pouquiños foran cantados, que outro escribo moito con métrica porque me gusta e tamén porque levo a música moi próxima e a canción e quero que xente pois cante poemas, non? E algúns me pediron, algúns foron adiante, outros non. Entón está aí todo moi misturado. E levo o seu tempo, publicas sobre a túa historia persoal, íntima e sobre o colectivo, e tempo despois pois te metes noutros proxectos. Vas a Oaxaca 2 anos seguidos e eu pois na primeira viaxe iba coa idea de escribir moito. Mira ti, escribín pouquísimo poemas, escribín un diario bastante longo e detallado, todos os días hasta escribía o que comía, que claro, para min, perdón, casi todos os días era novo. Uh-huh. Hai tortillas, que é como lle chaman a este pan moi delgadito que se enrolla, non? Pues, cada comunidade ten un nome e moi distinta a forma, o sabor, o millo, a cor do millo, pues eu describía todo no meu diario. Paralelamente escribía poemas e tempo despois, coa memoria e co diario, saían máis poemas, pero escribín pouco. Claro, solo foi un mes, ainda que era a primeira vez, foi unha sorpresa, solo foi un mes. No segundo xa iba con menos, bueno, a seguir, pero non iba así con te facer un libro. Pero hubo unhas experiencias máis tremendas, máis colectivas, máis fermosas. Foron 2 meses de traballo, me metí nunha caravana impulsada polos zapatistas que recorreu México 7 días e foi tremendo. Aí xa escribín mogollón no diario e mogollón de poemas. E aí xa estaba o formato do libro a partir de posibles charlas, de estrutura de charla, de poemas, de non sei que. Aí xa estaba o libro. E claramente, inda que si maduro xa irían máis cousas, ou si volvo a México, si repouso e si tal, si leo máis, ou si escoito máis música que me trusen de México, coas cousas que estaban pasando en México, coas propostas de comunidade, de revolta e coas represións e coa resistencia, eu me vin forzado a sacar o libro xa aí. E saquei no. Uh-huh. Curiosamente, cada vez que iba a México co libro a entregalo, a Oaxaca sobre todo, e marchaba da comunidade ou antes de marchar, como aquí te preguntan cando volves a México, ali te preguntan cando volves e cando escribes outro libro. Libro. Claro. Aí está, que cuidado. E ben, para escribir un libro fan falta poemas soltos, un título e 4 cousas máis, unha editorial que existe ou non, ou un proxecto personal e colectivo, que é o meu caso, persoal, os libros saco seu. E logo fai falta un fío conductor, que é o máis complicado. Da viaxe terceira podía sair un libro, e saíron libros chiquitos que fixen 2 ou 3 copias e compartín. Na segunda xa estaba xa un formato de libro, pero necesitaba repousar e ter máis tempo, porque non sei se volvería a México ou non. Esta vez teño que ir a entregar o libro, pero un non pode, por cuestiones de tempo, económicas e porque a xente tamén ten as súas vidas, pois sacar un libro a cada rato, non? A non ser de que se xa un libro pois moi distinto e de outras cousas moi distintas. Inda que cada poema capítulo é un mundo, todos falan dese mundo mexicano, donde tamén está presente en cosas da Galiza, xa o dicen, estaba presente Masó, estaba presente os encoros da Galiza, Fenosa e estes cabróns todos, e Agora de Nunca Máis pois tamén aparecerá en algún libro, non? Que digamos que son os círculos viciosos nosos. Entón, eu, e tamén ten que ver con outra pregunta que che pensaba facer, que como estruturas o libro, pero xa vai nesta. Como, o sea, non escribes pensando nun libro, quero dicir, que tú vas escribindo e despois chega un momento que te atopas con que tes poemas agrupables alrededor dun de varios eixos e entón cando sacas o libro, por exemplo, este, ¿no? Os capítulos, ou non é así? É moi complexo. Vamos a ver, cando xa tes un libro, xa tes dous e volves a facer cousas e sigues escribindo, e mesmo estás nun colectivo que se chama Fuga en Rede e tes un espacio de internet para publicar crónicas e algún poema, xa aí tes unha cantidad de material brutal, ¿no? Ben, eu escribo poemas, escribo crónicas, escribo un diario e algunha vez, de repente, se te ven a cabeza algo e dis, isto non está nin no poema, nin na crónica, nin no diario, e teño que escribilo. E logo escribín, coa memoria. Curiosamente, este poema se quedou fora como dúcias e dúcias de poemas e moitísimas crónicas. Crónicas van poucas. Algúnas porque perden vixencia, falan pois da represión, de proxectos, tamén porque repiten estruturas, hai varias crónicas de foros, de non sei que, non? De chegadas ás comunidades. Pero en todo proxecto artístico, cultural, non sei que, o ideal é que se quede, que non sobre casi nada ou nada, e que fora, pois se quedan cousas, non? No libro anterior se quedaron pouquiños poemas fora, ningún entrou neste, curiosamente. Neste libro se quedou muitísimo material fora, muitísimo, pero está ben, é dicir, creo que o libro é moi denso. A presentación foi densa que fixen agora na radio, o libro é muitísimo máis denso. E hai quen, para escribir un libro, mesmo unha novela, os dixo varios novelistas, simplemente necesita un título e empezar. Curioso. Eu o título xa o tiña A volta da miña terceira viaxe, que foi a primeira viaxe deste libro. A volta do 2007 xa tiño o título, pero estaba bastante asustado porque non tiño fío conductor. Tiño un título e un montón de poemas, pero máis, para min, cuidado, respeto, para min máis importante ou máis fundamental, sobre todo para ir escribindo, é un fío conductor, que un fío conductor pode ser estruturar e títulos de capítulos ou non. Pero no meu caso era, é dicir, eu empecé a partir de 8 capítulos. No, eran 9 capítulos. Neses 9, un se me caiu por poucos poemas, algún poema entrou noutro, outros non. Hai poemas que poden ir en 2-3 capítulos, outros só poden ir nun. É complexo, non? Creo que nunha novela é unha historia moi distinta. Aquí é que son poemas soltos que falan dunha realidade a todos. E a realidade que tamén é moi amplia. Eu falo Oaxaca, Chiapas, Atenco, pero conto nun poema algo que pasou hai 41 anos. Noutro poema volvo a conquista, porque hai que volver a conquista, falo de Cortés. Facer só un libro sobre Oaxaca ou sobre Chiapas para min sería imposible, pero nunha charla pois estás máis medido. Digamos que eu xogo coa charla, coas crónicas, co poema, xogo con todo e é bastante esquizofrénico, teño que reconocelo. Teño que reconocelo, é bastante esquizofrénico. Pero bueno, vais saindo e me dá pena que se queden historias fora e agora nas presentacións te das conta, pero é parte do proceso. Mira, eu quería falar tamén un pouco así dos contidos que escolles, ¿no? Das cousas que falas. Eu, escoitándote, teño a sensación de que estás moi apegado aí a cotidianidade e o cotiadas loitas que faz moi pouco, o sea, que sendo poesía militante, vamos a dicir, non sei se ti estarías de acordo co que eso, que é moi cotiá, ¿no? Que está moi alonxeada de odios ou de enfrentamentos así, que non faz apoloxía do enfrentamento, ¿no? Máis do cotía. Non sei se é intencionado, se tú buscas escapar do panfleto e da consigna ou simplemente che sale ou... Ben, estou apuntando palabras que ti soltache e outras que teño na cabeza. Vamos a ver, odio, non sei se hai, puntualmente pode haber algún odio, hai mala hostia, decir, no libro pois se fala da impunidade moitas veces. Mesmo acabo un poema, poño a data e logo lle escribo algo explicando como sigue o proceso do compañeiro Brad, ¿no? Hai mala hostia, pero con mucho tacto. Vamos a ver, panfleto non hai, da que eu recoñezo que tanto os panfletos escritos, ¿no?, como as cancións panfleto, as cancións chamadas de protesta, poden ser obras de arte. Eu, digamos que mídome bastante, ¿no? Es decir, para min é fundamental o ritmo, a música e esa cotidianidade poética. Bueno, non é moi complicado falar, non? Pero é todo moi complexo. O de militante, pois, eu asumo, non me gusta a palabra militante, prefiro de compromiso. Eu milito, pero quizá porque a palabra vende sí, mil e militar, ¿no? Sí. Que é moi, moi complexo, non? Tamén uso a palabra activista, activismo en algún momento, falamos dos brigadistas, dos internacionais, ben... Os compas en Oaxaca nos chaman internacionais, pero hai algúns que son mexicanos, pero da cidade que veñen a facer activismo cos indígenas. Entón, sí, esa palabra non sirve para todos. Activistas si somos, pero todo mundo que fai unha acción é un activista, los malos sobre todo, ¿no? Acción, reacción. Non me gustan as palabras antis, non me gusta, son anticapitalista, estamos falando dun momento antiglobalización, un movimento anticapitalista. Vamos a ver, levan 500 anos con propostas e con propostas que veñen de miles de anos atrás. Inda que está perto do movimento antiglobalización, o movimento de Oaxaca e de Chiapas, vende moi atrás. Estas son típicas palabras europeas que nos confunden e que non aportan moitas loitas. Para min, cuidado, pero son etiquetas que vamos andando con elas. Ven, a palabra brigadista, non sei se ven das brigadas internacionais da guerra non civil española, da guerra do 36 ou 39, unha guerra dun fascista contra unha república. Hai que seguir facendo historia e memoria do noso país. Foi unha guerra internacional, non foi unha guerra civil nin interna, foi algo moi grande, tristemente grande. Pero claro, tamén houve brigadistas que non viñeron a pegar tiros. Veu Pablo Neruda, o grande poeta chileno, veu Octavio Paz, veu Nicolás Guillén. Viñeron poetas a cantar nas barricadas, a cantar nos foros, nas asambleas, cantar, recitar poemas, non? E claro, son palabras que, como non temos outra mellor, unhas veces somos activistas, outras brigadistas e outras internacionais. Hai unha cuarta palabra que non me acordo que unha vez falámolo nunha asamblea do colectivo. Si te lembras ti, pois genial. E eso, pois, panfleto, compromiso, militancia, odio... Hai bastante mala hostia e hai algúns poemas con mala hostia que... ou con algo de... Si non odio algúns tipo de senreira, sí, pero, o sea, que se quedaron fora do recitado. Sí que hai, bueno, e vai co tema, ¿no? O tema da digna rabia, ¿no? A digna rabia. Pero que describe, o sea, que hai, as palabras predominantes, pois sí, pode estar barricada e puño, pero tamén millo, café, ¿no? Sí. Selva, trenza, botas o calzado, sí. Gústache moito. ¿No? Sí, vamos a ver. Que falas moito de eso, de roupa, de costumes, de... Puño aparece alguna vez, pero aparece máis como resistencia, es decir, os puños apretados na represión, que como os puños aí cos signos e tal. Higno tamén aparece, pero moi puntualmente, incluso facendo unha pequena crítica, non? As botas e os guaraches. Aparecen máis os guaraches que as botas, non só porque se usan máis, sino porque a bota ten o componente militar. Algún compa me encargou unhas botas zapatistas. Eu cos zapatistas moi buen rollo, pero coa súa estrutura vertical que obedece, que conste unha estrutura horizontal das comunidades, pois, e co himno, pois teño o meu conflicto e non vou a falar deso, cada un, pois, e hai outros momentos. Entón, si, decir, na terra, no millo, incluso, o millo está en as formas zapatistas e de Oaxaca tamén, que eu estou máis tempo en Oaxaca que en Chiapas, nos murais, decir, puños, millo, todo se entrelaza, e a trenza é un entrelazado, entonces eu parto de formas deles, pero me quedo coas palabras coas que eu máis cómodo me sinto, non? E a terra, pois, é fundamental. E a palabra. E eso, a digna rabia, os zapatistas, decir, que incluso en libros deles falan el fuego e la palabra. El fuego non é o lume de facer a comida, ainda que sempre usan lume e madeira, ou casi sempre, sino ese fuego que eles non disparan, os zapatistas dispararon durante 12 días e agora levan casi máis de 15 anos sin pegar un tiro. E usan a palabra. E a súa palabra, os seus manifestos son brutais. É poesía, compromiso, moi pouco de panfleto, non? E así a maior parte do mundo indígena que eu coñecín en México. Incluso algún mundo indígena e organizado moi anterior ao zapatismo. E os compas zapatistas, o subcomandante Marcos, cando estuvo en Oaxaca en la outra campaña, el recoñeceu que o movimento de Oaxaca dos 80 foi unha grande inspiración para eles cando estaban na selva e cando no 94 saliron a rúa, non? Aos camiños. Rúas aparecen menos que camiños. E os camiños son de terra. Claro. Moi ben, pois... Pois xa para ir rematando un pouco, así co tema máis... máis metido da túa obra, falaches antes de si leías ou non leías a poetas máis ou menos cercanos ou así, e agora tamén falabas de dos poetas de Barricada, da Guerra Civil e tal. Penso que igual poderías falarnos, non sei se coñeces, de outra xente que este facendo un traballo parecido que ti faz, no sentido de irse a, sí, pois a Palestina e despois traer o seu poemario. Que magor, Calvellido. Calvellido é un rapaz malagueño que escribe, non, que pinta moi ben. Fai mogollón de carteles, mistura fotos con pintar en riba, poñéndolle textos. Non o coñezo personalmente, pero teño dous dos seus libros. Curiosamente, os seus libros son un de México, Oaxaca, e outro de Palestina. Tamén me tocou estar cun brigadista inglés ou activista en Chiapas, que viña de Palestina, de darlle talleres, obradoiros, aos meus compas de Fuga en Rede que foron a Palestina. Anda. Parece que hai aí unha conexión, ¿no? Sí. Entre diversas persoas ou colectivos de diversos lugares que aí están. Pues, por exemplo, Calvellido, acabo de conseguir parte da súa obra, un libro de brutal denuncia sobre Palestina, duro pero con moito humor tamén. Hai que lelo con delicadeza porque o humor ás veces te pode facer dano. E logo el ilustrou os contos do revolucionario e parte de ideólogo de parte da Revolución Mexicana, que foi Ricardo Flores Magón, que era un indígena mestizo oaxaqueño que partía da comunalidade do mundo horizontal e sin propiedade privada indígena que ten miles de anos. E eso entrelazaba co anarquismo europeo, e é un pensador recoñecido a nivel mundial e era un activista da revolución. Precisamente por todo o que acabo de contar, el non sale nas fotos nin nos cartéis como Zapata e Pancho Villa, que non escribiron moito, que foron grandes revolucionarios, que tiveron algúns defectos importantes, pero que non escribían ni facían máis dano aparte do dano que facían, ¿no? E ben, sobre... Por exemplo, eu escoitei moita música oaxaqueña de entre Oaxaca e... nos últimos meses e anos, entre Oaxaca e Veracruz, que chaman el Papaloapan, que é un inmenso río, é la cuenca del río, e chamase son jarocho, e curiosamente, igual que o son cubano, ten orixe negra. Cántase por mestizos e indígenas, ten orixe negra, e cántase con formas en castelán e con métrica claramente española, que é o octosílabo e a décima, non? Cire, para que vexamos aí a mestizase, non? Cire, eu hai outras palabras que reivindico e non sei se no libro a puxen. América mestiza. América Latina, como moitas coletillas e nomes, non existe. É un invento incluso insultante. Existe América mestiza. E a outra América. Cire, hai moitas Américas. Falase de Hispanoamérica, Latinoamérica, existe claramente, hai América mestiza. Existe unha pequena América negra, unha América indígena, pero somos mestizos, mesmo nós, ti e máis eu, tamén somos mestizos. E somos tamén indígenas, aborígenes de un mundo e tal, non? E todo mundo é mestizo e indígena? Pois sí, todo mundo debería estar abaixo á esquerda, como os zapatistas. E ben, de Son Jarocho escoito música especialmente ao grupo Raíces, que son compañeros meus de Oaxaca, de diversas movidas, e cantan na rúa, cantan manifestacións, cantan en locais onde se bebe mucha cerveza tamén, e pues, se ganan os seus cartiños tamén, que cobran entrada, non? E o grupo Los Cojolites de Veracruz, e logo pois son un consumidor pois da gran trova desde Xosé Afonso, noso veciño portugués, e fusen os ventos, os históricos, non os que hai agora, con perdón, que o respeto, pero dos históricos e de aquella. E da canción latinoamericana, pois Mercedes Sosa, que nos acaba de deixar, pero os seus discos están igual de vivos ou máis, Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés e moitísimos máis, e dos grandes poetas que xa citei, a Pablo Neruda, pois nas barricadas estaba, na esa guerra internacional, pois estaba Miguel Hernández, Manuel Machado, é dicir, Antonio Machado se tuvo que exiliar durante a guerra, e a García Lorca mataron ao principio da guerra, é dicir, que son tres grandes figuras cun destino moi parecido, distinto neses anos. Os tres morreron nun espacio de 6 ou 7 anos, incluso cada un era dunha xeración distinta. E todos escribían moito sobre o amor, e ao lado dos seus poemas e libros completos de amor, pois había os seus poemas de crítica, de combate, de protesta, de proposta, cada un que faga pois o seu comentario, non? Dicir, digamos que todos estes son os nosos pais dos que agora estamos, que vivimos un pouco a cultura, no, máis ou menos. Moi ben, pois para a miña parte nada máis. Non sei se queres comentar algo máis. Graciñas, sentínme moi a gusto, fixen unha presentación moi distinta e removín pois todos estes anos e a maneira pois de ver a palabra escrita e a palabra oral e a palabra de internet, que xa non sei como definila, non? É dicir, que é o mundo que nos tocou vivir, complexo. E algúns intentamos buscar un equilibrio entre os diversos entre medios, mundos, non? Entre os medios, entre o persoal e o colectivo. E intentamos seguir avanzando moi poquito a pouco. Vale, e non sei se nos poderías dicir en que sitio se pode atopar o teu libro. E fai que facer un pouco de marketing. Igual non sei se quererás deixar un contacto, por se acaso un correo electrónico ou que sexa, por se acaso alguén que escoitou. No propio libro hai un contacto que uso pouco porque non me escriben moito, pero teño outro correo que non dou, que é onde máis uso, por outras razóns que non veñen o caso. Pois aquí está o contacto, sí. Edicións Nitunitu 2009 pipas@moviments.net. É un correo catalán, alternativo, revolucionario e todo eso. Sería con V, Moviments, es decir, MENTS.net. O libro polo de agora solo está na miña casa, nas miñas diversas pequenas mochilas ou morrales, e na cova dos ratos. E, perdón, tamén está que me despisto, na tenda Amarante, das compañeiras de Amarante. Antes chamabas a tenda Crisol, agora chamase sí, tenda Amarante. Tenda Amarante. Sí. Ven unha queda perto da outra, na mesma vía, desde os que vivimos no sur oeste aos que vamos ao centro. E quero deixalo en algún outro centro social, pero camiño lento. A poesía, xa o dixen antes, non só chega a pouco público, sino que vende pouco. Nas presentacións se pode vender un libro, dous, catro, mellor ningún. Ás veces se regala algún aos colectivos. É un tema bastante complexo e se vai camiñando pouco. Algúns libros anteriores deixenos nalgúna librería, pero se vende máis movendo un mesmo. Hasta nas manifestacións podo vender ás veces algún. E, bueno, precio, pois ten un precio, pero se alguén non pode pagalo se rebaixa, porque o importante é difundir, recuperar os cartos, e se se gana algo, que espero, se non este ano que non vai a ser, o ano que ven, sacar algúns cartos, pois deixalos alá en diversos proxectos de construir algo ou de construir algo que nos destruíron, é dicir, por exemplo, presos políticos, que algúns dos cartos nosos, pois para Libán. Non sei che contestei todo parte, máis menos. Sí, sí, eu creo que sí. Ben, o libro acaba de sair e vamos camiñando pouco a pouco, que eso tamén é unha das consignas indígenas, zapatistas, oaxaqueñas. Vamos lentos, é dicir, caminamos lento porque vamos al paso del más lento. E se camiñamos todos juntos, cecais cheguemos máis lonxe que estes que camiñan rápido e van en carros a toda velocidade, ¿no? Pois ojalá sea así, ¿no? De nada, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti tamén por a lectura do libro e por estas explicacións sobre as túas viaxes, a túa obra e as túas cousas. E poquinho máis, que vaya todo ben nas presentacións, co libro e na con Masó e coa futura viaxe a México outra vez. Graciñas, Piratona, e ointes.